तरानों की बंदिश में कई बार शेर अथवा तबले के बोल भी पाए जाते हैं। फिल्मों में गाए गए तरानों पर ज्यादातर नृत्य किया गया देखा गया है। सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद जी ने फिल्म कोहिनूर में मोहम्मद रफी साहब से राग हमीर में पहले एक गीत और बाद में एक तराना गवाया है, सुनिएगा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका, dare dare maga pama da pani da sani da sare sani da pama pa da ni sare sani da pama pa gama da pa gama re ta madu ban me radhika na tere sa sa sani da pama pa da pa gama re ta ni re ta sa da gama sa da ni da sa madu ban me radhika na tere madu ban me radhika ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना नादर दिरता नीता धारे ओधे ताना धिर धिर ताना धिर धिर धिर धिर तुम धिर धिर धिर अब मैं आपको संगीतकार रोशन जी की शास्त्रीय संगीत की पक्की तालीम का सबूत देने वाला राग भैरवी का एक तराना सुनाने जा रही हूँ। यह है चतरंग नामक रचना का एक अंश है। चतरंग में काव्य, सरगम, तपले के बोल और तराने का बड़ा मनोहर संगम दिखाई देता है। इस रचना को मन्ना डे जी ने फिल्म दिल ही तो है के लिए बड़ी ही तैयारी के साथ पेश किया है। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग कोरी चुनरिया हिंदुस्तानी संगीत के विविध अंग। अभी आपने इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनी। इसे प्रस्तुत कर रही थी प्रसिद्ध गायिका श्रीमती श्रुति सडोलिकर। इनके साथ सारंगी पर संगत की अनंत कुंटे ने और तबले पर साथ दिया केदार पंडित ने। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। Thank you. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। जयमाला कार्यक्रम में सभी फौजी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जी श्याम। नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आगाज नया दौर इस फिल्म के इस गीत के साथ करते हैं, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों ने। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत ओपी नैयर का है। हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वीरों की यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमे बस्ती में। झूलों की राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले, सजते हैं नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। और बलबीर की आवाज में आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म का गीत। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राज का ये नगमा। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहां आवाज दे तुमको, कहां हो अकेले हैं, चले आओ जहां हो। अब मंजिल है कोई न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहां आवाज दे तुमको, कहां हो अकेले हैं। तन्हाई कालम और इस पर आप कालम, ये तन्हाई कालम और इस पर आप कालम, न जीते हैं न मरते बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहां आवाज दे तुमको, कहां हो अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहां आवाज दे तुमको, कहां हो अकेले हैं चले आओ जहां हो। सत्य निष्ठा को हर मन में हम जगाएंगे, सत्य निष्ठा को हर मन में हम जगाएंगे, आत्मनिर्भर अपने देश को बनाएंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से हम मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से हम मिटाएंगे, एक नया भारत सपनों का हम बनाएंगे, सत्य निष्ठा को हर मन में हम जगाएंगे, आत्मनिर्भर अपने देश को बनाएंगे। खुशहाली घर घर में आएगी, हर चेहरे पे हंसी छा, इस पर आप कालम, न जीते हैं न मरते बताओ क्या करें हम,